การฟังเทศฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะนี้เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาปัญญาก็คือความรู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจของเรามาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆเราก็จะหลงแล้วเราก็จะทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเรามีความรู้คือความจริงของสิ่งต่างๆเราก็จะไม่หลงและเมื่อเราไม่หลงเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้ปัญญาเป็นสิ่งเดียวทั้งเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้และต้องเป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าเป็นปัญญาความรู้ทางอื่นเช่นความรู้ในสาขาวิชาแขนงต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์หรือแพทยศาสตร์ความรู้เหล่านี้จะไม่สามารถนำมาใช้ดับความทุกข์ทางใจได้ต้องเป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนาเช่นความจริงเกี่ยวกับร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาให้เห็นอย่างถ่องแท้ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายและร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะเกิดความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพลาดพลาดจากกันไปไม่ได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่จะสามารถมาดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ผู้ที่มีความรู้ความจริงของร่างกายว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะสามารถละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและจะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายถ้าพิจารณาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงการประกอบขึ้นมาของอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการเหล่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนตัวเราไม่ได้อยู่ในผมอยู่ในขนอยู่ในเล็บอยู่ในฟันอยู่ในหนังอยู่ในเนื้ออยู่ในเอ็นอยู่ในกระดูก นี่คือความรู้ขั้นที่หนึ่งที่เราจะได้รับจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้เพราะใจของเรายังไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราต้องพัฒนาก้าวขึ้นไปสู่ความรู้ขั้นที่สองและขั้นที่สามตามลำดับถึงจะสามารถละความอยากต่างๆและดับความทุกข์ได้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะเรียกว่าสุตตมยปัญญาคือการได้ยินได้ฟังความรู้จากผู้อื่นเช่นความรู้จากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ความจริงของร่างกายนี้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากให้เที่ยงใจก็จะทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายต้องไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดพอเราได้รับความรู้ขั้นที่หนึ่งแล้วท่านก็สอนให้เรานำไปพัฒนาขึ้นสู่ความรู้ขั้นที่สองคือการพิจารณาอยู่เนืองๆเพราะถ้าเราฟังเพียงครั้งเดียวแล้วเราหลังจากที่เราฟังแล้วเราไม่ได้นำเอามาพิจารณาต่อความรู้นี้ก็จะจางหายไปจะถูกความรู้อื่นๆที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นความรู้เกี่ยวกับการทำมาหากินความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆจิตใจของเราก็จะลืมเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไปพอลืมก็เหมือนกับไม่รู้หรือหลงก็จะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งของเราเองและทั้งของผู้อื่นเพราะเราไม่ได้นำเอาความรู้จริงเกี่ยวกับร่างกายนี้มาคอยสอนมาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเป็นเพียงอาการ32เท่านั้นไม่มีตัวเราอยู่ในอาการ32นี้ไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เราก็จะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ความรู้ขั้นที่สองนี้คือความรู้ที่เราคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆนี้ก็ยังไม่มีกำลังพอหยุดความอยากได้หยุดความทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีความสงบใจไม่มีสมาธิเราจึงต้องเจริญสมาธิกันทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นอุเบกขาให้ได้เพราะเมื่อใจเราเข้าสู่อุเบกขาได้ใจเราจะปล่อยความอยากต่างๆได้จะละความอยากต่างๆได้พอเราพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายใจของเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะสามารถละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เราจึงต้องพัฒนาปัญญาจากขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาป ัญญาขั้นที่สองนี้เราเรียกว่าจินตามยปัญญาจินตาก็คือการพิจารณาจินตาหรือจินตนาการนี้ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาจินตนาการว่าร่างกายของเรานี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงอาการ32ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นร่างกายอันนี้ผู้ที่เป็นร่างกายอันนี้ก็คือดินน้ำลมไฟนี้เองพอร่างกายหยุดทำงานดินน้ำลมไฟที่มารวมกันให้เป็นอาการ32ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมน้ำก็กลับคืนสู่น้ำลมก็กลับคืนสู่ลมไฟก็กลับคืนสู่ไฟดินก็กลับคืนสู่ดินไปนี่คือปัญญาขั้นที่สองเราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆประกอบกับการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้าใจของเราเป็นอุเบกขาเมื่อไหร่ใจของเราจะมีกำลังที่จะละความอยากละความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราได้แล้วก็จะละความอยากที่อยากจะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอเราพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายเราก็จะไม่ทุกข์จะรู้สึกเฉยๆไม่หวั่นไหวเราจะสามารถไปอยู่ตามสถานที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเรื่องของความกลัวตายนี้จะไม่มีอยู่ในใจถ้าเราได้ปัญญาระดับขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่มีอยู่ตลอดเวลาควบคู่กับความสงบของใจต้องมีความสงบด้วยแล้วก็มีความรู้นี้อยู่ตลอดเวลาไม่หลงไม่ลืมว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ32ร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราได้เข้าสู่ปัญญาระดับขั้นที่สามใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนั้นนอกจากร่างกายของเราแล้วเรายังจะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายได้เราก็จะพิจารณาความเจ็บปวดของร่างกายเหมือนกับความตายของร่างกายว่าความเจ็บนี้ก็ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงมีมามีไปเวลามาก็จะให้มันไปก็ไม่ได้เวลาไม่มาจะให้มันมาก็ไม่ได้เวลามาก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันถ้าเกิดความอยากให้มันไปอยากให้มันหายใจก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจมีปัญญารู้ว่าความเจ็บนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่เที่ยงมาเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเวลามาก็จะไปห้ามเขาไม่ได้สั่งให้เขาไปก็ไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าเราเกิดความอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาและมีสมาธิมีความสงบมีอุเบกขาเราก็จะสามารถสอนใจให้ละความอยากได้ไม่ให้ผลิตความอยากขึ้นมาไม่ให้อยากให้ความเจ็บหายไปความเจ็บจะมีอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่ทุกข์ความทุกข์นี้ทรมานมากกว่าความเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจ ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้าเรามีปัญญาระดับที่สามคือภาวนามยปัญญามีจิตที่สงบมีจิตที่มีอุเบกขาแล้วมีปัญญาที่มองเห็นว่าความเจ็บคือทุกขเวทนาทางร่างกายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็จะสามารถละความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บของร่างกายได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินยาก็ได้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดยาแก้ปวดสู้ปัญญาไม่ได้สู้ภาวนามยปัญญาไม่ได้เพราะว่ายาแก้ปวดนี้อาจจะระงับความปวดทางร่างกายแต่ไม่สามารถมาระดับความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจก็ยังมีอยู่เพราะยังกลัวความเจ็บปวดของร่างกายอยู่แล้วก็รู้ว่ายาที่กินเข้าไปก็เพียงแต่ระงับไว้ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวฤทธิ์ของยาหมดก็ต้องกินใหม่ต้องคอยกินยาอยู่เรื่อยความทุกข์ใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บปวดของร่างกายก็ยังไม่หมดไปไม่หายไปแต่ผู้ที่มีภาวนามยปัญญามีธรรมโอสถเรียกว่ายาของธรรมนี่ยาของธรรมนี้จะไม่ได้รักษาความเจ็บปวดของร่างกายแต่จะมารักษาความเจ็บปวดของใจให้หายไปได้ผู้ที่มีภาวนามยปัญญาเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่บางทีท่านไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาแก้ปวดใช้ธรรมโอสถใช้ภาวนามยปัญญานี่แหละดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปแล้วก็อยู่กับความเจ็บไปมันเจ็บไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายเช่นเวลาร่างกายปวดท้องรับประทานอาหารเป็นพิษขึ้นมาเป็นไข้ปวดไปทั่วต้องขับต้องถ่ายก็ปล่อยมันเป็นไปของมันเดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์เองเดี๋ยวพออาเจียนพอถ่ายอาหารที่เป็นพิษออกมาหมดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะหายแล้วร่างกายก็จะฟื้นกลับขึ้นมาเป็นปกติแต่ใจนี้จะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกทุกข์ไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและถ้ารู้ว่าถ้ามันจะตายไปใจก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกันเพราะได้พิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอย่างแน่นอนแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายให้เสียเวลาไปเปล่าๆอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายไม่ได้อยู่ดีร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือทั้งหลายท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายและใจของท่านก็ไม่หวั่นไหวกับความตายของร่างกายไม่หวั่นไหวกับความเจ็บของร่างกายเพราะท่านมีปัญญามีธรรมโอสถปัญญาต้องเป็นท่านปัญญาระดับภาวนามยปัญญาเท่านั้นถึงจะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายได้พวกเราตอนนี้ก็มีปัญญาพวกเราก็รู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเรามีสุตตมยปัญญาแต่เรายังไม่มีจินตามยปัญญาหรือภาวนามยปัญญาเราจะหลงจะลืมอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเอง พอเราไม่พิจารณาเราก็จะลืมลืมก็เราก็จะหลงเราก็จะคิดว่าร่างกายของเรานี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราพบกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะตกใจเราก็จะกลัวเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราคอยพิจารณาอยู่เนืองๆพอเราเจอความแก่ความเจ็บความตายถึงแม้ว่าเรายังจะไม่สามารถที่จะหยุดความทุกข์ได้เพราะเรายังไม่มีปัญญาระดับขั้นที่สามอย่างน้อยปัญญาระดับขั้นที่สองก็ทำให้เราไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นเพราะเราจะรู้ว่าเราจะต้องเจอมันแน่ๆเพราะเราคิดเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะไม่หลงไม่ลืมแต่เรายังอาจจะไม่สามารถที่จะระงับความกลัวหรือความทุกข์ที่เกิดจากการได้รับข่าวว่าเราจะต้องตายเช่นถ้าเราไปทำผิดทางกฎหมายแล้วถูกศาลสั่งตัดสินประหารชีวิตเราก็ยังอาจจะไม่ทำใจไม่ได้เพราะเรายังไม่มีปัญญาระดับขั้นที่สามเรายังไม่มีความสงบใจเรายังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเรามีแต่จินตามยปัญญาเรารู้ว่าเราต้องตายแต่เรายังทำใจไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ถึงกับตกใจกลัวเหมือนกับคนที่ไม่ได้พิจารณาอยู่เนืองๆพอไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายรักษาไม่ได้บางคนนี่ถึงกับฟุบลงไปทันทีหมดกำลังใจหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะอยู่ต่อไปมีคนเคยมาเล่าให้ฟังว่าเวลาเป็นอย่างนี้ไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งนี่ใจนี่มันหายไปไหนไม่รู้มันหมดแรงหมดกำลังที่จะทำอะไรต่อไปแต่ถ้ามีขั้นที่สองอย่างน้อยก็รู้ว่าจะต้องเป็นก็จะไม่ถึงกับตกใจหรือหมดกำลังเพียงแต่ว่ารู้ว่ายังไม่สามารถที่จะข่มความทุกข์ที่ยังมีอยู่ในใจได้ก็ต้องเร่งพยายามภาวนาเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้เป็นหนึ่งให้เป็นอุเบกขาให้ได้ถ้าทำให้ใจรวมเป็นอุเบกขาได้แล้วจะไม่หวั่นไหวจะไม่ทุกข์กับความตายเพราะใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะไม่ปรุงแต่งจะไม่เกิดความอยากให้ไม่ตายนั่นเองนี่คือเรื่องของปัญญาทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามระดับอยู่สามขั้นด้วยกันเราต้องผ่านทั้งสามขั้นนี้ไปขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องศึกษาต้องได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราจะได้ยินเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราจะไม่ได้เรียนจากวิชาความรู้ต่างๆที่เราไปเรียนกันตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยเขาจะไม่สอนเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาจะไม่สอนเรื่องอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราและการจะดับความทุกข์ใจเราต้องละความอยากความอยากจะละก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็จะไม่มีความทุกข์นี่เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเพราะผู้ที่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาคือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่เห็นความจริงอันนี้เห็นความทุกข์ของใจว่าเกิดจากความอยากเห็นว่าความอยากของใจนี้เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้นี้เ ป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เขาเที่ยงไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราถ้าอยากให้เป็นตัวเราเป็นของเราถ้าคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ถ้าอยากใครอยากจะถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรก็ทรงตรัสรู้พระอริยสัจสี่ตรัสรู้ไตรลักษณ์ตัดสรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัดสรู้ว่าความทุกข์ของใจของคนทุกๆคนนี้เกิดจากความอยากความอยากที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์นี่เองนี่คือเรื่องของปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกนี้ที่จะนำพาสัตว์โลกไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองถ้าหยุดความอยากได้ความอยากก็จะหยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้เมื่อไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ก็ย่อมไม่มีนั่นเองดังที่มีบทธรรมที่แสดงไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในระดับไหนก็ตามระดับสูงสุดเช่นระดับพรหมหรือเทพหรือระดับมนุษย์ระดับพระราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐีก็ยังจะต้องทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าจะมีความสุขแต่ก็เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นพรหมก็จะต้องเสื่อมจากพรหมลงมาเป็นเทพจากเทพก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องเสื่อมจากความสุขต่างๆแล้วก็ตายไปแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะว่ายังไม่มีปัญญาที่จะเห็นต้นเหตุของการมาเกิดว่าเกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังธรรมได้เกิดสุตตมยปัญญาขึ้นมาว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากถ้าไม่อยากการเกิดก็เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะได้ละความอยากถ้ายังไม่มีกำลังละก็ต้องเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วแล้วมีปัญญาคอยเตือนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะละความอยากต่างๆได้จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากเป็นอะไรเป็นอะไรก็จะไม่อยากไม่ให้ไม่เป็นเช่นเวลาแก่ก็จะไม่อยากไม่แก่เวลาเจ็บไข้ก็จะไม่อยากไม่เจ็บไข้เวลาตายก็จะไม่อยากไม่ตายจะเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะรู้ว่าถ้าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงแล้วจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี้เป็นตัวที่อันตรายที่สุดสำหรับใจสิ่งต่างๆนั้นไม่เป็นโทษเป็นภัยกับใจไม่ว่าเขาจะเจริญหรือเขาจะเสื่อมนี้ถ้าใจไม่ได้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงแล้วจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงเพราะขาดปัญญาเพราะไม่เห็นว่าเขาเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงต้องเจริญปัญญา ด้วยการฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรถ้ายังไม่รู้ว่าอริยสัจสี่เป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมความรู้เหล่านี้อยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ให้นำเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่าให้อยู่ห่างไกลจากใจแล้วจะทำให้ไม่หลงไม่ลืมแล้วจะทำให้พยายามที่จะละความอยากต่างๆเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้ายังละไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกำลังพอกำลังที่จะละก็คือสมาธิยังไม่พอก็ต้องพยายามสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้วิธีที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาก็ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องสตินี้เป็นผู้ที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดความอยากต่างๆของใจได้ชั่วคราวทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบได้ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือสติจะทำใจให้สงบได้สติจะต้องแข็งแกร่งต้องมีกำลังมากถึงจะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งของใจทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิเป็นหนึ่งได้การเจริญสติจึงต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิที่ยังไม่มีสติต้องเพียรสร้างสติขึ้นมาให้ได้ด้วยการเจริญอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปควรจะเจริญสติอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้เสริมสร้างกำลังของสติให้มีมากกว่ากำลังของกิเลสตัณหาที่จะคอยผลักดันให้จิตคิดปรุงแต่งไปตามความอยากตามความโลภต่างๆถ้ามีสติมีกำลังมากพอก็จะหยุดความคิดปรุงแต่งไปในทางโลภโกรธหลงได้แล้วก็จะทำให้ใจสงบใจสบายได้การเจริญสติจึงเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบแต่สำหรับผู้ที่มีความสงบแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาตายรักได้เลยพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้เลยแล้วพอพบกับความแก่ความเจ็บความตายก็จะปล่อยวางได้จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็แสดงว่ายังไม่มีกำลังยังไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขาที่จะสักแต่ว่ารู้เฉยๆจึงต้องเจริญสติเพื่อทำใจให้รวมเป็นสมาธิให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำถ้าไม่มีสมาธินี้ปัญญาจะเป็นเพียงสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาเท่านั้นอยากจะไม่เป็นภาวนามยปัญญาจะไม่สามารถทำใจให้นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่สามารถจะนิ่งเฉยกับความแก่กับความเจ็บกับความตายได้ถ้าไม่มีสมาธิจึงต้องเจริญสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิสมาธิสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากในการในกระบวนการสร้างปัญญาที่จะมาทำลายความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจผู้ปฏิบัติจึงต้องหมั่นเจริญสติอยู่เสมอให้ใจระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายเวลาที่นั่งสมาธิร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหว ก็ให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้เท่านี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอะไรให้สนใจอยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นตกใจลมหายไปบางท่านก็อาจจะตื่นตกใจคิดว่าไม่มีลมหายใจเดี๋ยวตายแน่ๆก็พยายามหาลมควายคว้าหาลมพยายามหายใจแรงๆเพื่อให้ได้รับรู้ลมก็จะทำให้จิตที่ละเอียดนั้นถอนออกมาจิตที่กำลังจะรวมเข้าสู่สมาธิก็จะถูกความกลัวตายที่ไม่มีลมหายใจนี้ดึงถอนออกมาผู้ภาวนาดูลมนี้ไม่ต้องไปวิตกถึงแม้เราไม่สามารถรับรู้ลมได้ก็ขอให้รู้ว่าถ้าเรายังรู้อยู่นี้ร่างกายไม่ตายเพราะลมมันละเอียดแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่หายใจมันละเอียดจนที่เราไม่สามารถที่จะจับมันได้เท่านั้นเองก็ให้รู้ไปเฉยๆเท่านั้นให้รู้ว่าไม่มีลมถ้ารู้เฉยๆเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วความรู้สึกทางร่างกายก็จะหายไปหรือถ้าไม่หายก็จะไม่มีปัญหาเช่นเวลานั่งแล้วเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายถ้าจิตสงบแล้วถ้ายังรับรู้ความเจ็บของร่างกายอยู่ก็จะรับรู้เฉยๆจะไม่มีอารมณ์ไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปปล่อยให้ความเจ็บนั้นอยู่ไปได้อย่างไม่เดือดร้อนใจหรือถ้าบางทีรวมเล็กๆรวมมากๆบางทีความเจ็บก็หายไปร่างกายความรู้สึกว่ามีร่างกายก็หายไปด้วยเหลือแต่จิตอยู่ล้วนๆเท่านั้นนี่แหละเรียกว่าสมาธิถ้าจิตสงบว่างอยู่เฉยๆมีความสุขอยู่ในความสงบนั้นนั่นเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจผู้ที่ได้พบกับความสุขอันนี้จะไม่สงสัยจะไม่ต้องไปถามใครว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเพราะมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนความสุขต่างๆที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะสู้กับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้เลยถ้าได้ถึงจุดนี้ก็ปล่อยให้ตั้งอยู่ในจุดนั้นไปนานๆจนกว่าจะถอนออกมาเองตอนที่จิตสงบนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะต้องมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้ให้มาเจริญตอนที่ออกมาจากสมาธิแล้วการเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ไม่หลงไปรักไปชอบไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเวลาได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะใช้ปัญญานี้ปล่อยวางได้สอนใจว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้จะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจก็จะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ไม่ได้เฉยแบบเฉยเมยถ้ามีเหตุมีผลที่จะให้มีการปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆต่อเหตุการณ์ต่างๆก็จะปฏิบัติไปด้วยเหตุด้วยผลแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติด้วยความรักความชังความกลัวหรือความหลงถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้นี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่ปล่อยวางแบบไม่สนใจกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆ ยังรับรู้อยู่แต่รู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยตรายรักรู้ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังอยู่ในวิสัยที่จะทำอะไรได้อยู่ก็ทำไปเช่นร่างกายยังประคับประคองให้มันอยู่ต่อไปได้ก็อยู่ไปถึงเวลารับประทานอาหารก็รับประทานไปถึงเวลาดื่มน้ำก็ดื่มไปถึงเวลาอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดร่างกายก็ทำไปไม่ใช่ปล่อยแบบว่าไม่มีการดูแลเลยอันนั้นปล่อยแบบไม่มีปัญญาปล่อยแบบไม่มีเหตุมีผลเรียกว่าปล่อยแบบซื่อบื้อไม่ได้ปล่อยจริงใจก็ยังยึดติดกับมันอยู่ใจยังทุกข์กับมันอยู่นี่คือเรื่องของปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังขั้นที่สองก็คือจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมและขั้นที่สามก็คือปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเวลาพบกับปัญหาต่างๆพบกับเหตุการณ์ต่างๆถ้ามีปัญญาระดับที่สามนี้ก็ใจก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะใจจะไม่เกิดความอยากเพราะปัญญาจะสอนให้ใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าไปอยากให้ไม่เกิดก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปก็จะปล่อยวางทุกอย่างเมื่อถึงขั้นที่จะต้องปล่อยวางเมื่อถึงขั้นที่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเช่นร่างกายถ้าถึงขั้นที่จะต้องตายทำอะไรรักษาก็ไม่หายทำอะไรอย่างไรก็ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันตายไปแต่ใจจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะมีปัญญาคอยสอนใจเตือนใจว่ามันเป็นธรรมดาเรื่องของความตายและร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะไปกลัวทำไมนี่คือความรู้ที่เราจะได้รับจากการได้มาศึกษาได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วนำเอาไปพัฒนาต่อให้เป็นความรู้ระดับขั้นที่สามขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลงเกิดจากความอยากของเราเองเพราะถ้าเรามีความรู้แล้วความหลงก็จะถูกทำลายไปเมื่อความหลงถูกทำลายไปความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่เกิดความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีในใจอีกต่อไปการปฏิบัติเป้าหมายก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การสร้างการเจริญปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาละความอยากต่างๆเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปปัญญาจะเกิดขึ้นได้จะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็ต้องเจริญสมถะภาวนาเจริญสติต้องปลีกวิเวกอยู่คนเดียวถือศีล8เพื่อที่จะได้มีเวลามาเจริญปัญญาถ้าไม่ถือศีล8ก็ยังจะถูกกิเลสลากออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสังคมไปสังสรรค์กับบุคคลต่างๆก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมาทำใจให้สงบผู้ภาวนาจึงต้องถือศีล8ต้องเจริญสติต้องปีกวิเวกอยู่ตามลำพังต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารเพราะรับประทานมากก็จะทำให้เกียจคร้านไม่อยากจะภาวนาอยากจะนอนแล้วก่อนที่จะมาถือศีล8มาภาวนาได้ก็ต้องถือศีล5ให้ได้ก่อนเพราะถ้ายังถือศีล5ไม่ได้จะมาถือศีล8นี้มันก็จะทำไม่ได้ต้องรักษาศีล5ก่อนศีล5จะรักษาได้ใจก็ต้องมีเป็นใจบุญสุนทานไม่โลภโมโท โทโสไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่อยากร่ำอยากรวยอยากมีพอมีพอกินก็พอต้องใจต้องสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษก็ต้องทำทานทำทานแล้วก็จะละความโลภความอยากร่ำอยากรวยแล้วก็จะทำให้รักษาศีลได้แล้วก็จะทำให้มีเวลามาเจริญศีลแปดมาปีกวิเวกมาทำใจให้สงบได้มาเจริญปัญญาได้การคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นขั้นเป็นตอนสอนตั้งแต่ขั้นแรกคือขั้นทานขึ้นสู่ขั้นศีลขึ้นสู่ขั้นภาวนาผู้ที่ปฏิบัติก็ต้องพิจารณาดูว่าสามารถทำในขั้นไหนได้ถ้ายังปีกวิเวกไม่ได้ก็แสดงว่ายังมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาจับจ่ายใช้สอยกับสิ่งต่างๆก็ต้องหัดลดการใช้จ่ายใช้สอยให้น้อยลงไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองแล้วก็จะได้มีเวลามาภาวนาได้ถ้าไม่มีเวลาภาวนาก็ฟังเทศไปแล้วก็ได้แต่ฟังกลับไปก็ไม่สามารถที่จะนำเอาไปพัฒนาจากขั้นที่หนึ่งให้เป็นขั้นที่สองเป็นขั้นที่สามได้เพราะชีวิตยังต้องวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆต้องทำงานทำการต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นบุคคลนี้เวลาที่จะปลีกวิเวกก็จะไม่มีกำลังที่จะปลีกวิเวกก็ไม่มีเหมือนกันเพราะความอยากต่างๆก็ยังมีมากอยู่ยังอยากหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้อยู่อยากจะเที่ยวอยากจะไปที่นั่นอยากจะมาที่นี่อยู่ก็จะรู้สึกเวลาไปอยู่คนเดียวไปภาวนาไปปลีกวิเวกนี้เป็นความรู้สึกที่ทรมานใจแทนที่จะเป็นความสุขใจกับเป็นความทรมานใจเพราะมีกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงต้องหัดรักษาศีลแปดไปก่อนทุกวันพระก็เริ่มที่ทุกวันพระไปก่อนวันพระก็ถือศีลแปดวันธรรมดาก็ถือศีลห้าถ้าได้ผลดีมีกำลังใจก็เพิ่มขึ้นเป็นวันอาทิตย์ละสองวันสามวันเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ออกไปภาวนาได้ไปปีกวิเวกได้ถ้าถือศีลแปดได้ก็จะไปภาวนาได้ไปปีกวิเวกได้ไปเจริญสติได้ไปเจริญปัญญาได้ นี่คือธรรมต่างๆที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาวินิจฉัยดูว่ากำลังอยู่ตรงขั้นไหนกำลังมีติดอยู่ตรงไหนแล้วควรจะทำยังไงถึงจะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สูงกว่านี้ได้ถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่รู้ก็จะอยู่ก็จะติดอยู่ที่เดิมไปแล้วก็จะโทษคนนั้นคนนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ตนเองไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมที่สูงกว่านั้นได้ความจริงมันไม่ใช่คนนั้นคนนี้หรือเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แต่ความหลงความอยากของเรานั่นเองที่ยังไปหลงไปรักไปชอบเขายังอยากจะอยู่กับเขามากกว่าที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะตัดจะทิ้งเขาได้นั่นเองจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านใดมีความสนใจต้องการถามปัญหาก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ให้ถามไม่ให้ตอบตอนนี้ถามได้เชิญถามตามสบาย พอดีก็ภาวนามา 4-5 ปีแล้วค่ะพระอาจารย์ พูดใกล้ๆไมค์หน่อย ไม่ได้ยินใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะสาธุก็ทีนี้ก็ภาวนาแล้วก็จะจิตรวมมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะพระอาจารย์บางทีก็เห็นตัวเองนอนอยู่แล้วก็ออกมาก็จะยืนดูตัวเองเอ๊ะทำไมเราไม่อยากได้ร่างนี้เลยทำไมมันถึงเจ็บปวดจังแล้วก็เจ็บนู่นเจ็บนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทีนี้ก็รวมไปเลยสักพักนึงก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้เราไม่ไปไหนเลยค่ะพระอาจารย์2-3 ปีมาแล้วอะค่ะก็ต้องทำยังไงถึงจะให้ไม่ต้องมาอยู่ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ให้ไป มันเป็นยังไงนะเราไม่เข้าใจ ก็คือให้ค่ะบอกว่าเวลาเราภาวนาแล้วทีนี้เวลาจิตรวมใช่ไหมคะจิตรวมแล้วก็จะบางทีก็จะเห็นตัวเองนอนอยู่แล้วก็จิตก็ออกมาจากร่างอะค่ะก็จะยืนโดยตัวเองแบบมันทำไมเห็นตัวเองนอนอย่างนี้ก็ไม่ได้อยากได้ร่างอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็บางทีก็จะมีเดินจงกรมอยู่ดีๆแล้วก็ทีนี้ก็จะเห็นเป็นนิมิตมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จิตรวมก็จะเห็นเหมือนแบบเป็นพญานาคมั่งอย่างเงี้ยแล้วก็มาขอกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคก็ให้กินไปเลยแล้วก็จิตก็จะรวมไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับคืนมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ารวมก็คือให้อยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ เวลามันรวมเป็นยังไง ก็เวลารวมก็จะเหมือนแบบเดินจงกรมอยู่เวลาเขาจะรวมเขาก็ฟุบลงเฉยๆอะค่ะพระอาจารย ์ฟุบตรงไหนฟุบยังไง อธิบายยากจังเลยก็เหมือนแบบว่ามันรวมฟุบลงไปเลยแล้วก็จะเห็นแบบเหมือนเราแบบเหมือนจริงๆเลยค่ะแต่ตัวเองเดินอยู่แต่ว่าก็แบบก็จะแบบว่ามันรวมแล้วก็จะเห็นนิมิตนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย ์มันไม่สุขไม่สบายเลย ก็รู้สึกว่าเย็นสบายมากเลยบางที2-3ชั่วโมงอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถอนจิตกลับมาบางทีก็คิดว่าตัวเองตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดินเข้าไปในปากพญานาคหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาบอกว่าขอกินหน่อยเห็นเรามาภาวนาอยู่นานแล้วก็ทีนี้ก็อยากกินเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยอยากกินก็ให้กินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็จิตรวมอยู่2-3ชั่วโมงอย่างเงี้ยพระอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นอุเบกขาไหมคะอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะปล่อยวางได้ไหมหรืออุเบกขาไหมคะ ก็ปล่อยได้หรือเปล่า ปล่อยได้ค่ะอาจารย ์ปล่อยยังไง ไม่เสียดายไม่คิดหน้าคิดหลังเลยก็เดินเข้าไปให้เขาทานเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดหน ้ า คิดหลังให้ปล่อยต้องปล่อยตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วที่ปล่อยในสมาธิมันยังไม่รู้ปล่อยจริงหรือปล่อยไม่จริงปล่อยจริงก็ต้องปล่อยตอนที่ออกมาจากสมาธิแล้วก็เดินเข้าไปหางูหาเสือดูถ้าปล่อยจริงไปอยู่ที่น่ากลัวที่เปลี่ยวดูดูว่ายังกลัวอยู่หรือเปล่า แต่เป็นนิมิตนะคะพระอาจารย์ก็ออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะ ใช่นิมิตมันเป็นเหมือนฝันไงมันยังไม่จริงไงนี่ต้องมาทดสอบกับของจริง ต้องทดสอบกับของจริงใช่ไหมคะ ไปอยู่ป่าคนเดียวนี้ไปอยู่ที่มันน่ากลัวดู ค่ะก็ไปภาวนาอยู่กับพระอาจารย์ตันมา3-4 ปีแล้วค่ะก็อยู่ในป่า แล้วกลัวไหมล่ะ ไม่กลัวเลยค่ะก็เดินมืดๆเดินจงกรม แล้วกลัวความเจ็บกลัวความตายหรือเปล ่ า ความตายก็ไม่กลัวค่ะแต่เจ็บนี่มันก็เจ็บอยู่นะพระอาจารย์เจ็บก็กลัวไหมใช่ไหมคะแต่ก่อนกลัวอยู่ตั้งแต่มาภาวนาไม่กลัวแล้วค่ะพระอาจารย์ นี่ไม่กลัวแล้ว นะไม่กลัวค่ะ เวลาเจ็บแค่ได้ป่วยต้องกลัวหรือเปล่า เก็บใครได้ป่วยก็ไม่กลัวแล้วค่ะอาจารย์ก็จะแบบ ดูเขาอะค่ะก็จะพิจารณาดูมันเจ็บตรงไหนอะไรเงี้ยเอ๊ะร่างกายเรามันเจ็บแต่จิตเราทำไมบางทีมันถึงมีความสุขจังอย่างเงี้ยก็พิจารณาดูตรงนี้อะค่ะพระอาจารย ์ ก็เหมือนว่าเราปล่อยร่างกายได้ไหมแต่ว่าแต่กลัวตายไหมอย่างเงี้ยก็บางทีเรามาภาวนาก็ไม่กลัวนะพระอาจารย ์บางทีไม่กลัว ต้องค่ะ บางทีก็กลัว พูดผิดไม่กลัวค่ะพระอาจารย์หนูพูดผิดไม่กลัวค่ะค ่ ะ ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายก็สบายไง ค่ะก็เหมือนแบบว่าเราปล่อยวางได้ไหมคะอาจารย์ก็ยัง ก็นั่นสิครับก็เราถ้าปล่อยได้เรามาถามคนอื่นทำไมคนอื่นจะไปรู้ว่าเราปล่อยได้หรือไม่ได้เราต้องเป็นคนรู้เอง ค่ะ เหมือนถ้าเราติดกาแฟแล้วเราเลิกกินได้หรือไม่ไม่กินได้มาถามคนอื่นแล้วคนอื่นจะไปรู้อ่ะ ค่ะอาจารย์ก็ต้องภาวนาไปยังไงคะพระอาจารย์ถ้าเราเห็นจิตรวมบ่อยๆอย่างนี้ทำไมถึงจะให้จิตเราแบบกระเตื้องขึ้นได้อีกให้ไปข้างหน้า ก็ต้องการละร่างกายนะ ค่ะพระอาจารย ์ละความเจ็บละความตาย ค ่ ะ แล้วก็ละกามอารมณ์ยังมีกามอารมณ์อยู่เปล่า ก็เราก็ยังมีครอบครัวอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้มาอะไรกันเหมือนเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะก็มีครอบครัวอยู่ มีอารมณ์หรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่มีครอบครัวไม่มีครอบครัวคนไม่มีครอบครัวก็มีอารมณ์ได้แล้วก็ต้องมาแก้ที่การอารมณ์ถ้ายังมีการอารมณ์อยู่ก็ต้องทำลายมันให้ได ้ อย่าให้มีการอารมณ ์ต้องออกบวชเลยใช่ไหมพระอาจารย ์ก็ไม่ต้องออกบวชเพียงแต่พิจารณาสุภา พ ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามน ่ าเกลียดน่ากลัวมากกว่าน่ารักน่าชอบอันนั้นก็จะละ ก็ละได้อยู่บางทีเราเห็นแฟนก็เป็นอสุภาพไปหมดเลยไม่อยากใกล้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย ์ไม่อยากใกล ้ แต่ยังอยู่ด้วยกันอยู ่ก็แยกกันอยู ่ไม่ได้นอนด้วยกันนะ ไม่ได้นอนด้วยกันก็แยกกันอยู่หนูก็ภาวนาวันพระก่อนวันพระหลังวันพระก็ถือศีลแปด คือไม่มีกิจกรรมร่วมกันนะ ก็แยกกันอยู่อะค่ะพระอาจารย ์แยกกันอยู่แบบไหน ก็ต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจ ารย์ไม่มีการมาลงไม่ร่วมหลับนอนร่วมกัน ค่ะหนูก็ไม่มีค่ะแต่บางทีแฟนเขาก็จะมานี่ที่ว่าหนูต้องตัดไปเลยแล้วมั้งบางทีอะค่ะแต่ทางหนูก็เป็นอสุภะไปหมดอยากภาวนาอยากถือศีลเข้าวัดนี้ไปเลยค่ะพระอาจารย์ยังเห็นเขาก็จะเบื่อเราเป็นเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นซากศพไปจะเหม็นไปเลยอะค่ะพระอาจารย์จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเวลาอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาไหม ไม่เหงาค่ะพระอาจารย์มีความสุขได้มาภาวนาค่ะอยู่กับตัวเองมีความสุขภาวนาอย่างเงี้ยค่ะ เราจะเอาอะไรกัน ก็ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะถามพระอาจารย์แล้วค่ะก็ต้องลาตรงนี้เลยที่พระอาจารย์บอกมาน มัสการพระอาจารย์ครับคือสมมติว่าถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆจนเกิดทุกขเวทนาครับแต่ทุกขเวทนาตอนนี้ผมสามารถผ่านมันด้วยเหมือนกับทนให้มันชาไปเองครับแต่ว่าเราก็เหมือนกับมีจิตตามัยปัญญาอยู่ว่ามันเป็นวิภาวะตัณหานะเราควรจะไม่ควรจะไปอยากให้มันหายแต่มันผมคิดว่ามันมั่วๆกันอยู่ตรงนี้ครับระหว่างเวลามันเจ็บมากๆกับปัญญาตรงเนี้ยผมควรจะทำอย่างไรดีครับคือไม่ควรทนนั่งนานๆควรจะกลับไปเจริญสติให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยกลับมานั่งสมาธิเพื่อให้จิตมันรวมเป็นอัปปนาสมาธิก่อนหรือว่าทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพระอาจารย ์คือนั่งเพื่อที่จะให้เราไม่สะทกสะท้านกับความเจ็บปวดคือจิตใจปล่อยวางเฉยคำว่าทนก็แสดงว่าเรายังมีความไม่ต้องการมันอยู่ถึงต้องทนอยู่กับมันแต่ถ้าเราไม่มีความไม่ต้องการมันจะอยู่หรือมันจะไปเราไม่เดือดร้อนทำให้มันเป็นแบบนั้นคือให้ใจเราเป็นกลางวางเฉยสักแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นเหมือนสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เราสัมผัสรับรู้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเวลาฝนตกแดดออกถ้าเรามีความอยากแม้แต่ฝนตกแดดออกนี้ก็ทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความไม่สบายใจได้ ่นเดียวกับเวทนาความเจ็บปวดของร่างกายถ้าเรายังมีอารมณ์อยู่มีความอยากอยู่มันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจกับมันแต่ถ้าเราไม่มีอารมณ์เราวางเฉยได้เราพิจารณาและยอมรับเขาได้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราต้องอยู่กับเขาเราก็อยู่แบบก็อยู่กันต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปถ้าต่างฝ่ายต่างอยู่ใจก็จะเฉยเวทนาก็ยังมีอยู่แต่จะไม่รู้สึกว่าจะต้องทนอยู่กับเขาอยู่กันไปใจไม่รำคาญไม่วุ่นวายไปกับเขาอันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากจะให้เขาหายไปเราต้องพิจารณาสอนใจว่าเราให้เขาหายไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะวุ่นวายไปกับเขาเราก็ต้องปล่อยวางให้เขาอยู่ตามเรื่องของเขาไปเรามีหน้าที่รู้เราก็รู้ไปเขามีหน้าที่แสดงความเจ็บปวดก็ปล่อยเขาแสดงไปเหมือนเราเป็นคนดูภาพยนตร์เราจะดูแบบตื่นเต้นหวาดเสียวไปกับภาพยนตร์ก็ได้หรือเราจะดูแบบรู้ว่ามันเป็นเพียงภาพยนตร์ดูแล้วไม่มีความรู้สึกมีอารมณ์กับสิ่งที่เราดูก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะตั้งจิตเราไว้ตรงจุดไหนถ้าตั้งไว้ตรงจิตผู้รู้สักแต่ว่ารู้มันก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารู้แต่ถ้าไปตั้งอยู่กับอารมณ์ไปมีความยินดีมีความยินร้ายกับสิ่งที่เราดูมันก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาสิ่งเวลาสิ่งที่ชอบก็อยากจะให้มันอยู่นานๆเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอเกิดความอยากใจมันก็จะเกิดความเครียดเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเราต้องการระงับตัวความอยากนี้เราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของทางธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศหรือเหมือนกับเสียงต่างๆที่เราได้ยินถ้าเราไม่มีอารมณ์กับเสียงต่างๆเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราไปไม่ชอบเสียงนั้นเราก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอยากจะกำจัดเสียงนั้นดังนั้นเราก็ต้องคล้ายๆใช้การเปรียบเทียบดูเวลาที่เราไม่มีอารมณ์กับอะไรเรามาเอาความรู้สึกนั้นมาใช้กับความเจ็บที่เรากำลังมีอยู่นี้ให้เรามีความเป็นกลางกับอารมณ์กับความเจ็บนี้ไม่มีอารมณ์กับมันมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะมีก็มีไปถ้ามันยังไม่ยอมเป็นกลางเราอาจจะใช้การบริกรรมช่วยก็ได้คือสอนมันแล้วรู้แล้วว่าเราต้องอยู่กับมันแต่ยังไม่ยอมอยู่แล้วก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปคืออย่าไปให้ความสัมพันธ์ความสำคัญกับเวทนาความเจ็บและอย่าเปิดโอกาสให้เกิดตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปนับหนึ่งสองสามไปจนกว่ามันจะขาดใจถ้ามันขาดใจเมื่อไหร่ใจมันก็จะหยุดต่อต้านหยุดสร้างความอยากขึ้นมาแล้วมันก็จะเฉยได้มันก็อาจจะต้องใช้สติช่วยด้วยถ้าปัญญาสอนแล้วมันยังไม่ยอมรับก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปช่วยไปแต่อย่าไปนั่งทนอยู่เฉย ๆครับนั่นก็คือเป็นเหมือนกับจินตามยปัญญาไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็เมื่อสมมติถ้าเราผ่านตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญญาอบรมสมาธิทำให้เราสมาธิลึกขึ้นไปอีกอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับเพราะก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้อัปปนาแน่ๆครับมันนั่งแป๊บเดียวมันก็ปวดอย่างเงี้ยครับอาจารย ์ถ้ามันผ่านเวทนาได้จิตมันก็จะรวมได ้ครับ ปล่อยวางได้มันก็จะรวมเป็นอัปปนาได ้ก็คือว่าผมก็สรุปว่าก็นั่งทนไปแต่ว่าเรามามีสติมากขึ้นคือมาบริกรรมแทนที่จะไปนั่งทนหรือว่าไปพิจารณาปัญญาที่มันไม่เชื่อ ไม่เชื่อก็ต้องใช้ สติก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนระยะบทสู้กันต่อจนกว่ามันจะรวมแล้วก็กลายเป็นสมาธิระดับที่สูงขึ้น พอเรามีอุเบกขาแล้วต่อไปมันก็จะเชื่อทางปัญญาได้ พอปัญญาบอกว่าอย่าทำมันก็จะไม่ทำได ้ครับ เพราะไม่เห็นประโยชน์จากการไม่ทำตามความอยากว่ามันสบายเวลาทำตามความอยากแล้วมันจะทุกข ์ครับครับอีกข้อหนึ่งครับพระอาจารย์สมมติว่าถ้าเรามีปัญหาบิดาเราเสียชีวิตเนี่ยพระอาจารย์เวลาเราเจริญปัญญาเราควรเจริญปัญญาอริยสัจสี่ในเรื่องของว่าบุคคลหรือบิดาของเราเนี่ยก็เป็นบุคคลเนี่ยเราไม่ควรจะมีวิภาวะตัณหาไม่ให้เขาไม่ตายหรือจะเป็นในลักษณะของว่าเมื่อมีสัญญาความคิดว่าบิดาแล้วภาพบิดาเราขึ้นมาพุ่งเราเห็นมันปุ๊บความคิดดับเราเห็นว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เราปัญญามันควรจะเป็นแบบไหนครับปัญญาอริยสัจสี่ในเรื่องของรูปขันธ์ของพ่อหรือว่าเป็นสัญญาขันธ์ของเราครับอาจารย์ควรจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลัง ปัญหาเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ร่างกายของพ่อไม่ใช่เหรอ ใช่ครับ เราก็ต้องพิจารณาร่างกายของพ่อไม่ใช่เป็นพ่อเนี่ยเป็นแค่อาการ32เป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นตัวพ่อตัวพ่อไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์พ่อเป็นเหมือนคนขับรถรถเสียรถพังแต่คนขับไม่ได้เสียคนขับก็เปลี่ยนร่างกายใหม่ไปเปลี่ยนรถใหม่เท่านั้นเองพิจารณาว่าร่างกายมันเพียงอาการ32ดินน้ำลมไฟต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกับรถยนต์เหมือนกับบ้านของทุกอย่างจะต้องเสื่อมแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในรถยนต์อยู่ในบ้านไม่ได้เสื่อมไปกับบ้านหรือรถยนต ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคิดตรงนี้ไปก่อนเนี่ยมันจะทำให้เรามีสัญญาในความคิดถึงหน้าบิดาของเราอ่ะมันจะน้อยลงใช่ไหมเพราะเราได้แก้ไขปัญหาตรงนี้ไปแล้ว คือหน้าของบิดานี่เราไปหลงคิดว่าเป็นบิดา ความ จริงมันเป็นหนังหุ้มกระโหลกศีรษะแต่เราไม่เห็นเราต้องพิจารณาว่ามันเป็นเพียงกระโหลกศีรษะหุ้มด้วยหนังติดด้วยผมติดด้วยคิ้วเท่านั้นเองเวลามันตายไปมันก็เสื่อมสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปตัวพ่อมันไม่มีในร่างกายตัวพ่อเป็นเพียงแต่ผู้มาสั่งให้ร่างกายพูดให้ร่างกายยิ้มให้ร่างกายหน้าเบี้ยวหน้าบูดร่างกายเป็นเพียงตุ๊กตาพ่อเป็นเหมือนผู้ที่ชักใยตุ๊กตา ครับเหมือนสมมติถ้าเราละสักยะทิฏฐิได้พระอาจารย์เราไม่กลัวเจ็บเราไม่กลัวตายเราไปอยู่ในที่น่ากลัวได้สบายๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นแค่การละรูปขันธ์แต่ส่วนทุกขเวทนาหรือเวทนาทางใจสัญญาสังขารวิญญาณตรงเนี้ยที่เราเห็นว่าไม่ใช่เราคืออะไร ก็เวทนาความเจ็บของร่างกายก็เวทนาเนี่ย ครับแล้วสัญญาสังขารวิญญาณนะ สัญญาสังขารเราไม่ต้องละเพียงแต่เราเปลี่ยนให้มันคิดไปในทางตามความเป็นจริงสัญญาของเราตอนนี้มันหนงไปจำผิดไปจำว่าเป็นตัวเราของเราเราก็มาแก้ด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราสังขารเราก็เมื่อก่อนปรุงไปในทางความอยากเราก็เปลี่ยนมาให้มันปรุงไปในทางความไม่อยากมันก็แก้ไปในตัวโดยอัตโนมัติ ครับขอบพระคุณมากครับ คำถามต่อไปจากทางบ้านค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการคิดแสดงว่ามีเจตนาทำให้เกิดเป็นมโนกรรมใช่ไหมคะแต่มีหลายครั้งที่มันเป็นลักษณะของการนึกขึ้นมาเองไม่มีเจตนาแต่มันก็บังคับไม่ได้เช่นเป็นอกุศลที่ผุดขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาแบบนี้จะทำอย่างไรดีคะเหมือนมีมารในจิตกลัวบาปค่ะ เราก็ต้องพิจารณาความคิดมันเป็นสังขารสัญญามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็โผล่ขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ทันมันแล้วอย่าไปหลงถ้าเป็นความคิดอกุศลเราก็อย่าไปทำตามมันละมันเสียถ้าเราละต่อไปความคิดอกุศลต่างๆมันก็จะหยุดมันก็จะหายไปถ้าเราทำตามมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็ให้รู้ทันมันจะรู้ทันมันก็ต้องมีสติต้องมีสมาธิเพราะถ้ามีสติมีสมาธิใจก็จะมองเข้ามาข้างในแทนที่จะมองออกไปข้างนอกเวลาเกิดกุศลหรืออกุศลขึ้นมาก็จะรู้ทันถ้าเกิดอกุศลก็อย่าไปสนใจถ้าเกิดกุศลก็ทำไปเช่นคิดจะทำบุญก็ทำไปคิดจะไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ยว ต่อไปความคิดอยากจะไปเที่ยวมันก็หายไปเองมันก็จะคิดแต่จะทำบุญ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามจากการที่มาช่วยงานวัดในตอนเช้าในศาลาฉันจนพอรู้ขนบธรรมเนียมการปฏิบัติพอสมควรคือรู้อะไรควรไม่ควรแต่มาวันหนึ่งมีลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านฟังเทศฟังธรรมมาเป็นเวลานานนับ10ปีแต่นานๆจะมาที่ศาลาฉันพอมาแล้วก็เจ้ากี้เจ้าการมาชี้นิ้วสั่งให้เป็นไปตามใจหรือเป็นไปตามที่เธอคนนั้นคิดพอไม่ได้ดั่งใจก็ใช้ทั้งสายตาและคำพูดต่อว่าคนที่ช่วยงานอยู่เป็นประจำหาว่าไม่รู้เรื่องทั้งที่ทำกันอยู่ทุกวันแม้ทุกคนจะใช้ขันติอดทนอดกลั้นไม่โต้ตอบกับสายตาและคำพูดและการเจ้ากี้เจ้าการของเธอคนนั้นแต่ยังวางใจเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ขอเมตตาอุบายวางใจจากหลวงพ่อหากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก เวลาเราเจอสุนัขเห่าเราไปทำอะไรกับมันนะถ้ามันจะเห่าเราห้ามมันได้หรือเปล่ามองว่าเป็นสุนัขก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจ คำถามต่อไปจากคุณนิชาภาโยมกราบเรียนถามเรื่องอุปกิเลส16โยมสำรวจตนเองแล้วยังเหลืออยู่4ตัวคือความตีเสมอความโอ้อวดความแข่งดีความถือตัวโยมสังเกตตนเองว่าตนเองมีกิเลสแบบนี้โผล่มาเสมอๆเห็นทันแต่มักหยุดไม่ทันโยมกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอุปกิเลส4ตัวนี้จะบรรเทาเบาบางลงด้วยวิธีการใดเจ้าคะ ก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นนะ คำถามต่อไปจากคุณสรทันการที่จิตมีความสุขบนความว่างกับการที่จิตมีอุเบกขากับสิ่งต่างๆที่มากระทบมีความหมายเหมือนหรือต่างกันครับ เหมือนกันนะความว่างอุเบกขามักจะอยู่ร่วมกัน คำถามต่อไปจากคุณกนกพรพระโสดาบันบุคคลที่ได้ญาณ8และบุคคลธรรมดาสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ไหมคะหรือมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นหรือไม่คะที่เข้าได ้คือนิโรธสมาบัตินี่มันเป็นเรื่องของสมาธิคนที่ไม่เป็นโสดาบันก็เข้าได้ถ้ามีสติที่กำลังมากสามารถที่จะควบคุมสัญญาสังขารวิญญาณไม่ให้ทำงานได้จิตก็เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคอริยผลนะอริยมรรคนี่เรื่องของปัญญาตัดตัณหาความอยากที่ทำให้ไปผลักดันการทำงานของสัญญาสังขารมันก็ต่างกันนิโรธของพระโสดาบันนี้ไม่ใช่เป็นนิโรธสมาบัติเป็นนิโรธที่คือการดับความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากส่วนนิโรธสมาบัตินี้เป็นเรื่องของผู้ที่มีสติแก่กล้าสามารถเข้านิโรธสมาบัติบางคนอยู่ได้ที5วัน7วัน15วันอันนี้เป็นเรื่องของสติเรื่องของสมาธิจึงเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่เหมือนกันคนละเรื่องนิโรธสมาบัตินี้ยังไม่ได้ทำลายตัณหาความอยากออกจากนิโรธสมาบัติมาก็เป็นจิตก็กลับมาเต็มไปด้วยตัณหาความอยากจิตของพระโสดาบันนี่ถ้าระงับดับตัณหาความอยากระดับของโสดาบันได้แล้วก็จะหายไปจะไม่มีวันกลับคืนมาจะเข้าไปในสมาธิหรือไม่เข้าไปในสมาธิความอยากเหล่านั้นก็จะไม่โผล่ขึ้นมาจึงไม่เหมือนกัน คำถามต่อไปจากคุณศรีวันโยมร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดวัดและทอดผ้าป่าโดยไม่ทราบว่าทางกลุ่มผู้จัดไปตกลงกับทางวัดไว้ว่าเขาจะพาจิตอาสามาปรับปรุงพื้นที่วัดและทอดผ้าป่าเงินทั้งหมดที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเอาไปเข้ากลุ่มในงานมีเงินเหลือ80,000กว่าเขาเอากลับกรุงเทพจะเอาไปทำบุญที่อื่นโยมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่วัดนี้แทบจะเป็นวัดร้างยังต้องการปรับปรุงอีกมากเขาดูถูกแรงอธิษฐานของคนจำนวนมากเขาจะได้บุญไหมคะกับเงิน80,000กว่าบาทที่เอาไปทำที่อย่างอื่น มันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในเบื้องต้นว่าเงินทำบุญที่ได้มานี้จะเอาไปใช้ในทางไหนถ้าเอาไปใช้ผิดกับข้อตกลงก็ถือว่าทำไม่ได้ทำตามจุดประสงค์ของผู้ที่บริจาค ก็อาจจะเป็นการหลอกลวงก็ได้อาจจะถือว่าเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการลักทรัพย์ก็ได้ส่วนเงินที่จะไปทำบุญที่ไหนมันก็ยังเป็นบุญอยู่นั่นแหละแต่บาปที่มันเกิดขึ้นจากการหลอกลวงจากการลักทรัพย์มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าทำแบบผิดประเภท คำถามต่อไปจากคุณตู่หากเราทำสมาธิและภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจนจิตสงบและรู้สึกคล้ายกับว่าไม่หายใจรู้สึกสงบนิ่งแม้แต่คำภาวนาพุทโธก็หายไปเองเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีครับ ก็ให้มันนิ่งใช้สติประคับครองไปถ้ามันลงหรือก่อนนั้นได้ก็มันก็จะลงถ้ามันไม่ลงก็อยู่อย่างนั้นไปแสดงว่ากำลังของสติเรามีไม่พอที่จะมันให้มันรวมแต่มันก็นิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไปจนกว่ามันจะเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วก็ถ้าต้องการจะนั่งต่อก็เจริญสติต่อพุทโธใหม่เพื่อบางทีมันจะลงเข้าไปลึกกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธไปถ้าผ่านได้มันก็จะรวมได้ถ้าไม่ไหวหมดแรงบริกรรมพุทโธก็จะขยับเท้าขยับแข้งขยับขาเปลี่ยนอิริยาบถก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาเจริญสติใหม่แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมานั่งใหม่แต่ถ้าเราคิดว่าเบื่อกับการที่จะต้องไปลุกแล้วกลับมานั่งใหม่ก็นั่งต่อไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปให้มันตายกันไปสักข้างหนึ่งกับพุทโธต่อไปจนกว่ามันจะหมดแรงให้มันล้มฟุบอยู่ตรงนั้นก็ต้องพยายามเพียรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ข่าวว่าเคยสลบสลายถึง3ครั้งนี่การภาวนาก็ต้องมีความเพียรพยายามไปเรื่อยๆถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเจริญสติต่อหรือว่าจะมาหัดเจริญปัญญาบ้างก็ได้พิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงอาการ32มาจากดินน้ำลมไฟเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนะเราต้องไม่ต้องไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็สอนไปอย่างนี้สอนไปทับซ้ำแล้วซ้ำอีกสอนไปบ่อยๆให้มันจำให้ได้เพราะมันจะไม่ค่อยจำพอมันเจอพอมันเผลอปั๊บมันจะไปอยากทันทีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทันทีถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่แสดงว่าปัญญาเรายังไม่พอยังสอนมันไม่พอมันยังลืมอยู่ถ้ามันไม่ลืมถ้าทุกครั้งเห็นร่างกายแล้วบอกโอ้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็แสดงว่าใช้ได้ถ้ายังกลัวอยู่ยังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่แสดงว่าลืมไปลืมว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องพิจารณาไปหรือถ้าพิจารณาไม่เป็นก็พุทโธไปก่อนฝึกสร้างสติขึ้นมาเพื่อทำใจให้สงบไปก่อน คำถามต่อไปจากคุณเชอรี่เคยถามพี่ๆที่เขาอยู่วัดกันว่าถ้าเราต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมอุปถากทำกับข้าวถวายพระอยู่ตลอดแบบไม่ต้องทำงานแล้วเราต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่เพื่อที่จะพร้อมและอยู่อย่างไม่ลำบากและสามารถทำบุญด้วยได้เขาตอบว่าต้องมี10ล้านถึงจะอยู่ได้แบบสบายไม่เป็นภาระใครและอยากร่วมทำบุญกับเรื่องต่างๆได้สบายขอพระอาจารย์ช่วยกรุณาชี้แนะด้วยว่าใช่หรือไม่คะ ไม่ใช่หรอกถ้าอยากจะเข้าวัดนี่ต้องเข้าไปเพื่อภาวนาอย่างเดียวถ้ายังอยากจะทำบุญอยู่ก็อยู่บ้านไปก่อนเพราะว่าการเข้าวัดจริงๆนี่ต้องการให้ไปภาวนาแล้วก็ไปกินข้าววัดไปอาจจะไปรับใช้วัดช่วยทำงานวัดบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนค่าที่อยู่ค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอาหารอะไรอย่างนี้แต่ที่ให้ทำอย่างนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับงานเหล่านี้ต้องการให้งานภายนอกนี้ให้มันมีน้อยที่สุดเพราะถ้าเราเข้าวัดนี่เป้าหมายหลักของเราต้องการภาวนาต้องการทำใจให้สงบเหมือนกับพระเนี่ยเวลาพระเข้าวัดท่านก็สละทรัพย์สมบัติ แล้วท่านก็ไม่มากังวลกับเรื่องมาทำกับข้าวถวายพระหรือไปทำผ้าป่าทำอะไรผู้ที่จะเข้าวัดเพื่อภาวนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องกับการเตรียมกับข้าวถวายข้าวให้กับพระทุกเช้าทุกเย็นอะไรนอกจากว่าเรามีทรัพย์เหลือเฟือแล้วเราอยากจะทำก็สั่งคนอื่นทำให้เราก็ได้เราสั่งก็แล้วก็ไปถวายพระเองตัวเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิของเราไปอันนี้ก็ทำได้ถ้าอยู่ในฐานะที่มีปัจจัยมีอะไรมากคือที่ถามว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่จริงไม่ต้องมีเลยก็ได้ไปอยู่แบบแจ๋วไปอยู่ในวัดแบบแจ๋วก็ไปรับใช้วัดไปช่วยทำงานบ้างบางวัดนี้ท่านก็เมตตาแม่ให้ทำงานก็ได้ให้ไปอยู่แล้วก็ไปภาวนากินข้าววัดตามบุญตามกรรมเหลือจากพระมาพระก็แบ่งมาให้กินกันไปอย่างที่นี่บนเขาก็มีพวกผู้ชายที่มาขออยู่ภาวนาเป็นพักๆตอนเช้าก็ไปช่วยพระเดินบิณฑบาตที่อยู่ข้าวที่อยู่ของพระก็แบ่งของที่ได้มาจากบิณฑบาตให้เขากินกันเขาก็กินกันแค่นั้นเขาก็ไม่ได้ใส่บุกใส่บาตรหรืออะไรเขาทำหน้าที่ภาวนาเป็นหลักอันนี้คือเป้าหมายจริงของการเข้าวัดเข้าไปเพื่อภาวนาไม่ได้เข้าไปเพื่อจะไปอุปถัมภ์พระไปทำกับโค้งกับข้าวไปอะไรอย่างนั้นอันนั้นแสดงว่าเข้าวัดยังไม่ถึงวัดถ้าจะเข้าให้ถึงวัดต้องไปภาวนาถ้าจะไปทำบุญแบบนั้นไปเช้าเย็นกลับก็ได้ไม่ต้องไปอยู่วัดให้เสียเวลาใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ต้องมีเงินเยอะถึงจะทำได้แต่ถ้าแบบมีเงินน้อยไม่มีเงินเลยก็ต้องทำแบบพระเวลาบวชท่านก็ไม่มีเงินท่านก็อาศัยการบิณฑบาตผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ต้องอาศัยอาหารที่เหลือจากการบิณฑบาตของพระเป็นเครื่องยังชีพไปแต่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องมาทำบุญแต่ทีนี้มันมีปัญหาทางสังคมเพราะว่าคนที่มาอยู่วัดบางคนเขาไม่ได้มาอยู่เพื่อปฏิบัติเขามาอยู่เพื่อทำบุญพอคนที่ปฏิบัติไม่ได้ทำบุญก็อาจจะถูกตำหนิถูกว่ากล่าวหาว่ามาอาศัยวัดกินอันนี้เขาไม่เข้าใจว่าที่เขาอาศัยวัดกินเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาทำมาหากินมาเลี้ยงพระเขาก็ทำงานอย่างอื่นเท่าที่ควรจะทำเช่นอาจจะไปช่วยงานในโรงครัวบ้างช่วยทำความสะอาดอะไรอย่างนี้แต่ก็มีขอบเขตมีเวลาเช่นตอนเช้ามารับประทานอาหารเสร็จก็ช่วยกันทำความสะอาดล้างถ้วยล้างชามหรือทำอะไรพอเสร็จแล้วก็กลับไปที่ของตนเองไปภาวนาต่อถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีเงินมากก็ไปอยู่วัดได้แต่ก็ต้องไปหาวัดที่เป็นแบบนี้ถ้าไปเจอวัดที่มีคนเข้าไปทำบุญเยอะๆแล้วเราไม่ได้ทำบุญเราอาจจะถูกเขาเพ่งเล็งได้แล้วเราก็อาจจะรู้สึกอึดอัดใจอาจจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่วัดที่ท่านส่งเสริมการภาวนาท่านไม่เน้นเรื่องการทำบุญให้ทานอันนั้นก็คงจะไม่เป็นปัญหาต้องไปอยู่วัดเล็กๆวัดคนน้อยๆวัดที่กันดารอย่างนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาจะได้มีเวลาภาวนาได้แล้วก็ไม่ต้องมีเงินสะสมไม่มากเดี๋ยวมีเงินมากมันก็จะมาเป็นตัวปัญหาเราต้องคอยวุ่นวายกับการไปซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระอยู่เรื่อยๆเวลาจะภาวนาก็ไม่มีสมัยอยู่บ้านตาดบางทีก็มีญาติโยมที่เขามาภาวนาแต่เขาจะมาเน้นเรื่องการถวายข้าวของให้กับพระซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆมาถวายพระวุ่นไปหมดตัวเองไม่ค่อยได้ภาวนาเขาคิดว่าบุญอยู่ตรงนั้นไงเพราะเขายังภาวนาไม่เป็นแต่ถ้าภาวนาเป็นแล้วนี่จะเอาแต่เรื่องภาวนาเป็นหลักเรื่องฐานนี้ก็แล้วแต่ฐานะแล้วแต่ความมีของตนมีทำได้ก็ทำไม่มีก็ไม่ต้องกังวลบุญที่ได้จากการภาวนานี้มากกว่าบุญที่ได้จากการทำทานเป็นหลายร้อยเท่าไม่ต้องไปกังวลถ้าเราภาวนาเป็นนะบุญที่ได้จากการทำทานมันสู้ไม่ได ้คำถามต่อไปจากคุณทิพวรรณความอยากทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีความอยากแต่ไม่เป็นทุกข์คือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเช่นนี้จะเรียกว่าความอยากหรือไม่คะ เราก็ยังอยากอยู่ไม่ใช่แล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราไม่ทุกข์เวลาไม่ได้ดังใจก็ไม่แน่ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ทุกข์ก็แล้วไป คำถามต่อไปจากคุณนิกกี้ทุกวันนี้พยายามท่องพุทโธให้ได้มากที่สุดบางครั้งเผลอแต่พอรู้ตัวก็จะเริ่มท่องใหม่แต่ยิ่งท่องยิ่งไม่มีสติรู้สึกว่าใจไปจดจ่อกับการท่องจนบางครั้งลืมหน้าลืมหลังเช่นต้องท่องไปแล้วจะเดินไปหยิบของพอเดินไปถึงก็ลืมว่าเดินมาหยิบอะไรเป็นแบบนี้บ่อยๆเรียนถามว่าทำผิดวิธีไหมคะ ก็ต้องถือการกระทำเป็นที่ตั้งของสติเป็นหลักเช่นเรากำลังจะไปทำอะไรเราก็ต้องมีสติอยู่กับการกระทำของเราแต่ในขณะที่เราเดินไปทำถ้าเกิดมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุทโธช่วยดึงมันไว้อย่าให้มันไปคิดแต่เราก็ต้องมีสติอยู่กับการทำงานของเราไม่ใช่มีแต่พุทโธแล้วทำงานแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่มีสติถ้าอย่างนั้นต้องนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วก็ให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไปอย่างนี้ก็จะทำได้แต่ถ้ากำลังทำงานอยู่แล้วพุทโธด้วยก็ต้องดูงานเป็นหลักแล้วพุทโธเป็นรองพุทโธมาช่วยกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่อย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณออยโยมนั่งสมาธิประมาณ2ชั่วโมงรู้สึกนิ่งดีออกจากสมาธินั่งพิจารณาร่างกายที่ว่าไม่ใช่ของเราพอเอาจิตไว้กลางอกเหมือนตัวใหญ่หนักมากแต่ใจก็กำหนดอยู่ที่กลางอกสักพักเลยออกไม่พิจารณาอย่างนี้แสดงว่าจิตเรายังมีกำลังไม่พอที่จะพิจารณาใช่ไหมคะ ถ้าพิจารณาก็ต้องอยู่ที่ร่างกายแต่อย่าไปอยู่ที่กลางอกก็ต้องไปดูที่ร่างกายที่เรากำลังพิจารณาอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรมันแก่มันเจ็บมันตายมันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องจิตว่าจะอยู่ตรงไหนเวลาเราพิจารณานี้เราต้องการเห็นความจริงให้ดูความจริงที่เรากำลังต้องการจะเห็นเหมือนกับการที่เรียนหนังสือหรือทำอะไรนี้เราก็ต้องจดจ่ออยู่กับหนังสือที่เราอ่านเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรากำลังอ่านอะไรอยู่ไม่ใช่อ่านไปแล้วมาจดจ่อดูว่าจิตเราตั้งอยู่กลางอกนี้มันก็ไม่ใช่ให้อยู่กับงานที่เราทำถ้าเราต้องการปัญญาก็ต้องดูสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรมันเที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราให้ดูศึกษามันไป คำถามต่อไปจากคุณสุขเล็กๆที่ปลายเขาข้อแรกเวลาไปกราบครูบาอาจารย์ความคิดมันชอบโผล่ไปคิดในทางที่ไม่ดีกับองค์ท่านสงสัยในองค์ท่านแต่ลึกๆในใจเรานั้นไม่มีเจตนาที่จะคิดอกุศลกับท่านเลยแต่พอความคิดไม่ดีโผล่ขึ้นมาทำให้เราไม่สบายใจเราควรวางใจและแก้ไขอย่างไรดีครับ ก็ไม่ต้องไปสนใจกับความคิดนั้นก็แล้วกันคิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้ในอดีตเราอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจกับครูบาอาจารย์ต่างๆมันก็เลยมีความคิดที่ไม่ดีลังเลสงสัยได้วิธีที่จะแก้ก็คือเราต้องปฏิบัติแล้วก็ศึกษาจากพระที่เราเข้าไปกราบไหว้จนกว่าเราจะเห็นว่าท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงความลังเลหรือความคิดต่างๆที่ไม่ดีมันก็จะหายไปเองแต่ถ้ามันยังเกิดขึ้นอยู่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองความจริงเป็นยังไงเราต้องพิสูจน์ดูอีกทีนึง ข้อที่สองครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าง่วงให้เดินจงกรมแต่บางทีเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วไปเดินจงกรมพอเดินไปสักพักความง่วงก็เริ่มเข้ามาแล้วเป็นความง่วงชนิดที่ว่าอิริยาบถเดินไม่สามารถช่วยให้หายง่วงได้เลยบางครั้งเดินไปชนประตูหรือเดินตกทางผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับ ก็ควรที่จะผ่อนอาหารหรืออดอาหารถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวดูไปอยู่ที่ป่าช้ามันจะไม่ง่วงมันความกลัวมันจะทำให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ก็ต้องเลือกเอาว่าระหว่างไปอยู่ที่ป่าช้ากับการอดอาหารอันไหนมันจะดีกว่ากัน คำถามต่อไปจากคุณสุรชัยผมนั่งสมาธิภาวนาครั้งแรกในชีวิตด้วยการกำหนดอานาปานสติและคำบริกรรมพุทโธกำกับลมหายใจเข้าออกพอลมเข้าออกจะเริ่มสั้นเข้าสั้นเข้าแต่คำบริกรรมพุทโธกลับหายไปผมก็ดูลมไปเรื่อยๆพอลมสั้นเข้าสั้นเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าลมของผมมาหมดที่ปลายจมูกจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์มีแสงจ้าและสว่างสวยพร้อมกับลมที่หมดลงความเป็นตัวตนไม่มีเลยในความรู้สึกมีแต่ตัวรู้อยู่อย่างเดียวพอผมดูไปเรื่อยๆความกลัวว่าจะหลงเข้าไปในแสงสว่างนั้นพออาการกลัวเกิดขึ้นมาแสงนั้นก็ดับลงและความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกก็กลับมาจนกระทั่งลมเข้าออกยาวเป็นปกติคำถามข้อแรกการปฏิบัติของผมมาถูกทางแล้วหรือไม่ครับ ก็น่าจะถูกเพียงแต่ว่าผลมันยังอาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจควรจะให้จิตรวมแล้วนิ่งสงบให้ว่างถ้ายังมีอะไรอยู่ก็ต้องใช้สติคอยควบคุมอย่าให้ใจเตลิดเปิดเปิงไปตามสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้เช่นเกิดความกลัวอะไรต่างๆขึ้นมาให้สักแต่รู้ว่ารู้หรือใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปสนใจให้ใช้สติประคับประคองจิตให้รู้ไปเฉยๆแล้วก็พยายามภาวนาต่อไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบนิ่งสบายไม่มีอะไรให้มารับรู ้ข้อที่สองผมจะสามารถฝึกให้พัฒนาก้าวต่อไปยิ่งกว่านี้ได้หรือไม่อย่างไรครับ ก็ต้องเจริญสติให้มากเวลาออกจากสมาธิมาก็หมั่นเจริญสติต่อไปพยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดปรุงแต่งไปตามเรื่องราวต่างๆจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับการทํางานของร่างกายก็ได้แล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าสติมีกําลังมากมันก็จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้มันจะไม่ต้องมารับรู้กับแสงหรือเสียงหรืออะไรต่างๆซึ่งอาจจะเกิดปรากฏขึ้นมาได้เวลาปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปให้ความสำคัญถ้าเรายังอยู่กับลมได้ก็อยู่กับลมไปเราบริกรรมได้ก็บริกรรมไปหรือเราพิจารณาได้ก็พิจารณาไปว่ามันเป็นตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปให้ความสนใจอย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออยากให้มันไปถ้าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองหมดแล้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีก็จะขอหยุดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ